Su cálido alumea, non se colgan a parede. Yo amor que non é firme, non se fai máis caso dele. Ai la la la la la la. Ai la la la. Javier Díaz, fainos, danos pé para poder falar contigo, Miriam, que tenemos que darlle información a todos os nosos ointes dunha cousa importante, a festa de Can Mercadé. Anunciábamos que... a nosa festa, que será o día 20, 21 e 22 de xuño, e se che parece, Xulio, vamos ir desvelando pouquiño a pouco, vamos comenzar co viernes, que sabedes que é o que sempre facemos a nosa noite folk, e bueno, a verdade é que este ano eu penso que o viernes vai ser un dos platos fortes da nosa festa de Can Mercader. Sí. Vamos ter a un artista, bueno, primeiro vamos a abrir a festa a Rosalieiras como cada ano. Claro que para recibir... a noite celta, ¿no? Exacto, para a noite celta, sí. A noite celta recibir pois un pouco a todos os nosos compañeiros, toda a xente da asociación, e tamén, por que non decilo, a todos eses galegos que están en Cataluña, na arredor de Barcelona, que se achegan a vernos, a ver as actuacións, bueno, un pouco a dar ese comezo o fin de semana de dar ese aliento a... Exacto, ali atopámonos todos, saludámonos, ademais xa como empeza a ser brau, sí. Unha noite moi especial. Vai nos estar acompañando, vamos a ter este ano, o grandísimo gaiteiro, moi reconocido a nivel mundial, vamos a ter con nos a Carlos Núñez. Cali, así que, bueno, poli. Un privilexio. Aparte de ser un privilexio, vosotros tamén participades con él nas exacto. grandes actuacións que fai el aquí. O sea, xe que... Tamén, sí, bueno, xa temos unha relación. Unha compensación, quizás. Exactamente. ¿No? Pero bueno, a verdade é que non nos podemos queixar, costou nos cuadrar axendas porque ele é unha persona con moitos compromisos, pero finalmente sufomos quen de traelo con nós. Eu penso que vai ser un comezo da festa magnífico. Hombre, ou seja, a noite celta coas nosas Rosalieiras e tamén con Carlos, non? Exactamente. Vale. Nos estamos procurando a ver se temos unha sorpresiña po fin da noite, a ver que podemos cerrar, pero de entrada asegurado e confirmado eso, Carlos Núñez, que será o gran queda da nosa festa este ano. Despois, como sempre, a festa será continuará o sábado, teremos... Bueno, venres tamén hai ali no lugar, no parque de Can Mercadé, hai degustación, se se quere, ¿no? Exactamente, o sea, teremos... Hai unha celebración CEA, me parece que é unha CEA oficial para... Estamos este para ano os... debatiéndonos un pouco, se faremos cena ou se faremos un pouquiño máis de merenda, unha cousiña máis informal... Pero é que é unha celebración especial para... agasallar os socios que fan 25 anos. Eso é o que estaba, eso é o que quería facer constancia, sí, sí. Claro, lóxicamente sempre se lle fai unha medalliña e tal, son 25 anos de socios, de socios continuadamente. ¿No? Continuadamente, lóxicamente, eso. Así que que sí. Que Armando xa ten xa o ten. Xa ten medalla. Xa ten medalla. Bueno, sí, sí. Moi ben, ese venres especial acompañado de gastronomía. Sábado. Sábado, a ofrenda de ofrenda ao busto de Rosalía, que sabedes que tamén é un momento moi especial no que tocamos o himno, sempre acompañados de unha asociación da cidade e algunha banda de gaitas. Este ano aínda estamos cerrando, contactando cos nosos compañeiros, pero bueno, como sempre será, sí, sí, sí. Serán os nosos compañeiros de pertos que nos acompañarán a tocar os himnos. Temos como sempre representación de todas as asociacións políticas e da vida de Cornellá. Bueno, acompañaránnos neste homenaxe que sempre facemos a Rosalía de Castro pola mañá. Despois de eso teremos como sempre o que chamamos o xantar de Irmandade ali no parque, que nos van a acompañar, por certo, o presidente da non é dal goberno, Josep Rull. o noso presidente del Parlament. Exactamente, de Cataluña, que estuvo hai uns meses na asociación, despois convidounos a ver o Parlament, hai pouquiño que nos confirmou que estará con nos ese día. Pois, oye, moi ilusionados. Potencialmente teremos tamén alguén da Xunta acompañándonos no fin de semana, así que vai ser tamén unha comida potente. Vámonos a pasar ben e vamos a ter moito apoio. E despois á tarde, pois como sempre, teremos actuación do noso grupo, dos nenos cativos que nos fan a todos perder o xuizo. Co seu baile, estamos preparando tamén unha sorpresiña de canto. Despois xa os grupos de baile de maiores, a banda de gaitas, teremos dous pases, tamén contaremos con amigos pois de Toxos, os amigos de Badalona. E o día seguinte, o domingo, teremos a Rubí, o sea que todas as asociacións de por aí que arredor acompañarannos. Volvemos a repetir os días: 20, 21 e 22 de xuño. Eses días coinciden precisamente coa festa maior de Cornellá, que se chama Al Corpus, pero ten unha cousa importante, que non sei se o venres ou o sábado, a contemplación dos fogos artificiais. Os fogos artificiales, agora son o sábado. O sábado. Sí, sí. Que dende ese lugar espectacular vese. Bueno, eu penso que temos unha sorte que non la creemos. Temos o mellor lugar de Cornellá, tanto para celebrar a festa como para despois eso, para ver os fuegos ali para a parte de atrás do estanque. Incomparable. A verdade é que moi contentos e moi agradecidos co concello que sempre nos apoia. Sí. Eu acabo de escribir precisamente eso. Conversamos con Miriam Rodríguez, que nos debulla as diferentes actuacións que terán lugar no Parque de Can Mercader con motivo da festa galega, coincidindo da festa maior de Cornellá, Corpus 2025, os días 20, 21 e 22 de xuño. Que, bueno, poden degustar comida galega de primeira calidade. Hombre. E música tamén de primeira calidade. As actuacións das verbenas das orquestas aseguradas, tamén, sábado tamén, e domingo. Sábado e domingo. Así que, bueno, queridos ointes, vai a aparecer agora a segunda hora do noso programa. Temos sempre eso, comunicacións que ten prevista aquí a radio. Continuamos con música. Vamos alá. Serpes asubiando, anxos coidando de min no inferno. Na humidade das bagoas solo teño ollos para ti. No teu sorriso hai unha luciérnaga. Ou vean os cans, as campas tocan paso doble. Choronas quere cobrar. Radio